Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 3,99 za opakowanie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 grudnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie zbadają legalność decyzji rządu w Budapeszcie w sprawie azylu dla ściganego przez Polskę Marcina Romanowskiego. Od 10 grudnia w strefie przygranicznej będzie można latać dronami w ciągu dnia. Polacy nie chcą już mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii. Liczba wyjazdów trzykrotnie przekroczyła przyjazdy. Parlament Europejski zajmie się w trybie pilnym sprawą Marcina Romanowskiego, za którym został wysłany europejski nakaz aresztowania i który znalazł schronienie na Węgrzech. Chodzi o zbadanie legalności decyzji rządu w Budapeszcie o przyznaniu politykowi PiSu azylu politycznego. Koordynatorzy grup na wniosek europosła Dariusza Jońskiego zdecydowali, że sprawa trafi na posiedzenie Komisji Petycji w styczniu. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która defraudowała środki z Funduszu Sprawiedliwości. Azyl polityczny udzielony Romanowskiemu na Węgrzech i odmowa jego wydania podważa wspólny system prawny Unii Europejskiej, uzasadniał we wniosku o pilną dyskusję Dariusz Joński. Podkreślał, że to doprowadza do sytuacji, w której jeden kraj chroni osobę podejrzaną o poważne przestępstwa przeciwko interesowi publicznemu innego kraju. Europoseł zwrócił uwagę, że zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych, unijne kraje są zobowiązane do pomocy w sprawach karnych, w tym do realizacji europejskich nakazów aresztowania. Deputowany Koalicji Obywatelskiej chce więc, by Komisja Europejska zbadała, czy działania władz Węgier są zgodne z unijnym prawem. Chce też, by Europarlament wezwał rząd w Budapeszcie do niezwłocznego przekazania Polsce polityka PiSu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Strażacy dogaszają pożar w stadninie koni w Mosznej na Opolszczyźnie. Nikt nie został poszkodowany, nie ucierpiały też konie. Przed przyjazdem straży pracownicy stadniny ewakuowali 22 konie. Ogień pojawił się po 4 rano w budynku, w którym były dwa mieszkania służbowe i stajnia. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych złagodziło zakaz lotów dronami wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą. Rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski mówi, że od 10 grudnia w strefie przygranicznej będzie można latać bez załogowcami w ciągu dnia, natomiast na samej linii granicznej zakaz będzie nadal obowiązywał. Środowisko bezzałogowe postulowało o to, żeby móc wykonywać takie loty, no bo część z nich oczywiście wykonuje te loty komercyjnie, zarobkowo, stąd też ich prośby i postulaty. Niezależnie od pozwoleń bądź ich braku, powinniśmy też zachować szczególną ostrożność w rejonach przygranicznych. Coraz więcej Polaków opuszcza Wielką Brytanię. W ostatnim roku liczba wyjazdów przekroczyła trzykrotnie liczbę przyjazdów. To najsilniejszy odpływ naszych rodaków od czasu Brexitu. Brytyjscy eksperci mówią o jednoznacznej zmianie kierunku imigracji Polaków. Najnowsze dane brytyjskiego Krajowego Biura Statystycznego pokazują, że w ciągu 12 miesięcy z Wielkiej Brytanii wyjechało 25 tysięcy Polaków, podczas gdy przyjechało 7 tysięcy. To nie przypadek. Rząd Partii Pracy pod presją rosnącego poparcia prawicowej i antyimigracyjnej Partii Reform zaostrzył przepisy wizowe i ograniczył możliwość łączenia rodzin. Do tego dochodzi chłodny klimat gospodarczy i coraz mniej konkurencyjny rynek pracy. Efekt? Saldo migracji spadło o ponad 2/3 w skali roku. Brytyjscy eksperci mówią wprost, trend powrotów, który zaczął się po Brexicie, dziś przyspiesza jak nigdy wcześniej. Po dwóch dekadach masowej emigracji wygląda na to, że dla wielu Polaków brytyjski rozdział właśnie się zamyka. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Bułgaria protestuje. W stolicy kraju odbyła się kolejna manifestacja przeciw projektowi budżetu. Na miejscu doszło do zamieszek. Kilkanaście osób zostało rannych. To miał być pokojowy protest przeciwko kolejnemu projektowi bułgarskiego budżetu. Wiele tysięcy demonstrantów przeszło ulicami Sofii, kierując się w stronę tzw. Trójkąta Władzy, gdzie mają siedziby instytucje państwowe. W okolicach biur kilku partii wchodzących w skład koalicji rządowej, m.in. największego GERB-u, rozpoczęła się regularna bitwa z policją. Demolowano meble wyniesione z siedzib partii, podpalano śmietniki i samochody. Według relacji bułgarskich mediów były to jednak małe grupy osób, które chciały wprowadzić chaos do pokojowego protestu. W pewnym momencie w centrum bułgarskiej stolicy brakło nawet prądu, bo spalono miejscowy kolektor. Kilkanaście osób zostało rannych i odwiezionych do stołecznych szpitali. Kilkadziesiąt zatrzymano za akty wandalizmu i ataki na policję. Rząd Rosena Żelazkowa już po raz drugi chce przedstawić projekt przyszłorocznego budżetu. Jest on niezwykle okrojony, bo finanse państwa nie są w najlepszym stanie, a Bułgaria musi wypełnić szereg zobowiązań po wejściu od stycznia do strefy euro. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

co jakiś czas wraca w naszych spotkaniach wątek płyt, które obchodzą okrągłe albo półokrągłe urodziny. I wygląda mi na to, że właśnie Fire and Water, album zespołu Free w tym roku, takie, no umówmy się, że półokrągłe, choć wiem, że różne są na ten temat zdania. Półokrągłe urodziny, 55. obchodził 26 czerwca. Ukazała się właśnie ta płyta. No i z niej jeden z największych przebojów zespołu All Right Now, na początek spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Przypomnę Państwu, Paul Rogers, Paul Kossoff, Andy Fraser, Simon Kirk, to w tym składzie zespół Free, wtedy na początku lat 70. Do 13 czekamy na Państwa zgłoszenia. Jak zawsze 22 i 7 trójek, nasz telefon w tej sprawie tylko i wyłącznie do 13. Dobrze Państwu znany numer, wykorzystywany w różnych audycjach, ale od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13 właśnie muzyczna poczta UKF-u i Państwa ulubione piosenki, a może niekoniecznie piosenki, w każdym razie te ulubione utwory na naszej antenie. Do 13 czekamy na takie zgłoszenia 22 i 7 trójek, a także skrzynka ukf@polskieradio.pl, skrzynka, która właściwie czynna całą dobę. I to wczorajsza prośba pani Magdy właśnie, All Right Now, o Paula Rogersa i zespół Free. Kolejne listy już są, widzę, ukf@polskieradio.pl, wpadają do naszej skrzynki i sięgam po dzisiejszą korespondencję. Jest to list od dwóch pań, podpisany jako Roxana i Maryla. I brzmi ów list tak. Dzień dobry. Dziś obchodzimy Dzień Placków. Też się nad tym trochę zastanowiłem przez chwilkę, że tak. Było coś o tym na antenie dzisiaj? Chyba nie. No to właśnie się dowiedzieli Państwo również z muzycznej poczty UKF-u, że dzisiaj jest Dzień Placków. Prosimy o soundtrack z filmu Across the Universe, I Am the Walrus, ale w wykonaniu Bono, która akurat nie ma nic wspólnego z tym świętem. Bono and the Secret Machines to właściwie wykonawcy tej wersji I Am The Walrus Beatlesów. 2007 rok i film, a właściwie musical Across the Universe i Bono jako jeden z gości, no wielu wspaniałych muzycznych gości tego obrazu. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u z okazji Dnia Placków. No nie wiem, czy lokalnie obchodzony ten dzień, czy jakoś szerzej. Maciek Załęcki, który realizuje program, stwierdził, że to możemy również podciągnąć pod dzień winylowych płyt. To też placki w sumie. A to z kolei jest jeden z Państwa ulubionych wątków w muzycznej poczcie UKF-u, kiedy sięgamy do tych nagrań sprzed lat. I mam wrażenie, że ta kolejna prośba też może być związana trochę właśnie z płytami cienkimi, czarnymi, które mogą przypominać jak najbardziej placki. Bo panowie Tomek i Wojtek proszą o utwór sprzed lat i to jest piosenka zespołu Wanda i Banda, piosenka o tytule Mamy czas. Pociąg będzie dyszał. do samego końca. Mamy czas, a właściwie Podróżni bez biletu mamy czas. To jest pełny tytuł tego utworu. Słowa Jacek Cygan, kompozycja zespołowa, a zespół wtedy w składzie Wanda Kwietniewska, Marek Raduli, Jacek Krzaklewski, Henryk Baran i Marek Kapłon. Wanda i banda. Wczoraj redaktor Nogaś przypomniał 7 życzeń. Dziś my w muzycznej poczcie UKF-u też sięgliśmy po nagrania zespołu Wandy Kwietniewskiej sprzed lat. Mamy czas. Podróżni bez biletu. Proszę bardzo. Tak dzisiaj brzmi muzyczna poczta UKF-u. To państwo jak zawsze współtworzą te audycje, bo od tego jest radio. I pan Robert z Szyszkowa nawiązuje do tego wątku. Dla wszystkich moich przyjaciół, którzy nie są przekonani do tego utworu, jak pisze, bardzo prosi o piosenkę Radio zespołu Rammstein. Heimlich, ferne. Zespół Rammstein o radiu w muzycznej poczcie UKF-u, a to już 11.30 na zegarze. Szybko nam zawsze płynie czas z tymi ulubionymi piosenkami. 22.7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Pan Robert pisze tak: bardzo proszę o cudowny i chyba trochę zapomniany polski zespół Mech i piosenkę Czy to możliwe? Zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem chcę iść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. W pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak było? Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie, pan Janek na misę, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i wstępnie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak Blef Mania, płyta zespołu Mech, 1983 rok. Czy to możliwe? Muzyka i słowa Maciej Januszko, wokalista tego zespołu. A wśród gości na saksofonie Tomasz Szukalski. Tak, takie to były czasy. Rok 1983. ukf@polskieradio.pl i także Państwa zamówienie telefoniczne do muzycznej poczty w Trójce. Przypomnę, od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13 czekamy na Państwa prośby. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Andrzej z tej strony. Poproszę o piosenkę Mati Dziachu, One Day. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting. Matthew Paul Miller, znany jako Matty z Yahoo. W muzycznej poczcie UKF-u jedna z jego piosenek, One Day. UKF@polskieradio.pl. Państwo piszą, no i nasz telefon, z tego co widzę, rozdzwonił się na dobre. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że gracie Państwo tak wiele evergreenów. I w tej konwencji prosiłabym uprzejmie, o ile to możliwe, abyśmy sięgnęli do dwóch bardzo pięknych, odświeżonych twórców, gdzie pan Ralf Kamiński śpiewa Korę, a pan Krzysztof Zalewski śpiewa Niemena. To piękna muzyka, ale w wykonaniu tych dwóch młodych artystów daje taki fajny, świeży oddech. Bożena, pozdrawiam serdecznie. I właśnie po to również jest muzyczna poczta UKF-u w trójce. Wybieramy piosenkę z płyty Niemen. Krzysztof Zalewski. Zalewski śpiewa Niemena. 2018 rok i na tej płycie również ten utwór Przyjdź w taką noc. Pod numerem drugim taka wersja nowa tego klasyka Czesława Niemena. Dziękuję Państwu za wszystkie propozycje. Jest ich coraz więcej. UKF@polskieradio.pl. Czekamy nie tylko na te klasyki, ale następny utwór wpisuje się jak najbardziej właśnie w tę ideę przypominania tych naszych piosenek ulubionych sprzed lat. 22 i 7 trójek. Cały słuchacz Tomka Zbroju Waldemar przykłania. A tak mi dzisiaj przyszła jakaś chęć na posłuchanie zespołu Procolharum. Jest taki piękny utwór Grand Hotel. Czy to jest możliwe do zrealizowania? Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję. Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine. Silver plate and crystal. Grand Hotel, zespół Procol Harum, nieodżałowany Gary Brooker przy mikrofonie. A ja Państwu tylko z radością przypomnę, że w sobotę po 13 na antenie Trójki spotkanie z Piotrem Kaczkowskim w sobotniej tonacji Trójki co tydzień. Muzyczna poczta UKF-u i listy od Państwa ukf@polskieradio.pl, a także telefony 22 i 7 trójek. Teraz coś z naszej skrzynki. Pan Łukasz z Łodzi pisze tak, a może coś z wybitnego albumu Księcia Around the World in a Day. W piątek niedawno ukazało się wznowienie tej płyty. No to wybieramy jeden z hitów albumu, który kończy w tym roku lat 40. Raspberry Beret. Prince and the Revolution, Around the World in a Day. W tym roku płyta kończy 40 lat i ukazała się ponownie, a nie bez powodu właśnie te płyty sprzed lat, nasze ulubione, pojawiają się w kolejnych edycjach, kolejnych wersjach właśnie o tej porze roku, żeby było łatwiej, a może paradoksalnie jednak trudniej wybrać coś pod choinkę dla fanów muzyki. To Prince. Za moment, chyba za 10 dni, o ile pamiętam, ukazuje się reedycja płyty Wish You a Here, Pink Floyd, i będziemy mieli dla Państwa także niespodzianki związane z tą nową wersją, ale to o tym jeszcze więcej za moment. Teraz przed 12 jeszcze jeden utwór w muzycznej poczcie UKF-u. Utwór, który zapowiada album, który ma się ukazać już w nowym 2026 roku. A to piosenka zespołu WW, a obok WW Samitra Suvanarit. Utwór nosi tytuł Dźwięczność. A my słyszymy się w muzycznej poczcie UKF-u za kilkanaście minut. Jakim się dźwiękiem tobie oddźwięczyć mam? Za tak wiele dobrego. Gdy Bóg błaznom darował świat, a ten grzeszy wciąż w imię Jego. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.